الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله رب العزة دير لوي شان او دير لوي عزمت او جلال چیر وقت کی خپل حق اظهار کړی دی، هر زمانہ کی هر دور کی خپل ذات هدایات او فرائض خلق باندې لازم کړی دی. زما حکم بمانه، زما امر بمانه، زما تعظیم وکوي، زما لایق چې څومره پتا سبحان له احکام دي هغه پابندي وکوي. زما پتا سبحان دا حق دي او ستاسو په ما باندې حق شته، هغه دا دی چې عذاب به نه درکوم. بس دا یو آسان دینو، یو آسان خبره وه الله رب العزت طرف نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار کړی وه چې دا د خلقو ته ووایا، خلق خبر کا جنما حق پدی باندے دارے، زما بندگی بکی دبل چانا، زمان بغواری دبل چانا نا، زمان با امید ساتی، زمان با یرکی ما سر و محبت ساتی او بل چا سر نا. نبز دی سردہ وعدکم چدی بدا عذابون نبچ کوم دنیا و دا آخرت، دی بدا آخرت دا سخت و رسوائیو نبچ کوم. بس دی خبری دا پارا اللہ انتظام کرده و دا انبیاء و دا کتابون و آسمانیو داس یو وخت خالی نو پرېخې چېرې کې الله رب العزت ته طرف نه دا आवाज نو دا بیان نو او دا دعوت او پیغام نو هر وخت کې الله مخلوق تا دا را رسول دی او هر وخت کې په هر ځای کې دا موجود و څنګه الله رب العزت هر ځای کې موجود دی دا غدا حکم په هر ځای کې موجود و لیکن قرآن کریم کې کله دا سه الفاظ راشي چې د باندې شک پیدا شي ودا دای چې پورا ځان په نوی رسول حقیقت تک نه کله الله رب العزت په حق کې دا الفاظ استعمال شي وجاء ربك والملك صفا صفا ربشي ربستا او ملائكم په انتظام سره په قطار په قطار سره نسبت الله توشو وعقل نمانی دا خبر اولی ذکت لل رات لل دا دا بدن سرا دا جسم سرا لازم دی که انسان دے کبل شے دے تک را تک دے کئی اور اللہ خو منزہ دے دا جسم نا دا بدن نا دا اعضاؤ نا نغت سنگ نسبت اشدت لو رات لو دیتا قرآن کی متشابہات ہوئی چلائی ما ہر کتاب کے دو قسم آیات نازل کری یو آوا دی چی واضح دی پخ پلمانا کی چیار سوک پاگی باندی پاسان پوئی گی دو ام قسم آوا دی چی داگی مانا پٹا دا پاگی نپوئی گی سوکو ہاں صدا سی چی پس دو دیر محنت نا او کوشش نا بیا به پوشی د نور آیاتونو پرانا کې اوی پوشی مداغي دقه حلو چې نسبت چې شوي دی الله تا چرا رابشي ربستا مداغي معنا سوا کار کې دل ظاهر دل رب خوارو حق کی موجود دے دانے چی چرتا تلے دے نو قیامت کی براشی نا اسم موجود دے پاگا وقت کی بہم موجودی ہر وقت بھائی ہاں خدا گا دا خبر دا ظاہر او دا باطن دا چنن دنیا کے پٹتے دا نظر نا چلا ایمان نظرون نشیلی دے زار سوک کوئی نما ار سوک زمان دا نظر دلان دیدی لا تدرکو الابصار وهو یدرکو الابصار نشرا گیرو لے اللہ لرا نظرنا دا خلقو او ټول مخلوق دا اللہ پا نظر کرے اگر تخوار سو معلوم دیکن اگر نخیو شے پنا ندے لا اخفا علی شیعن فی الارض ولا فی السماء اونو پا قیامت کی بخکارشی بس ظهور بیوشی نو دی ظهور تا اخکاروالی تا دراتلو نسبتی اکڑے دی چرا بش ہم اطلب تی ندا دی چخکار بشی ویلی دی چیز بخ مخلوق تا خپل زان خیمہ ارچاتا نام خپلو بندیانو تا مومنانو تا مسلمانانو تا چزتنا رضا شویم نسم چیغیل نور نعمتو نورکوم پا قیامت کی جنتو نا دیر سو ناوی طولو کی اعلا نعمت داری چی خپل ذات بوتا خیما چی دیتا مزید ویلی دی قرآن کی خواه چی دا یو زیادی نعمت تی خواه چی دیتا بل نعمت نرسی ان نظرو الی وجه اللہ الکریم دا اللہ مخ تکتل مبارک ہوتا نشوئے لکھا دکا مبارک آگا چاہتا ہوئی چا باکی برکتا چولی ناغا کی چا برکتا چولی اگا پارس کی برکتا جی اگا پارچا کی برکتا جی ناغا مبارک دے امخلوق مبارک دے ناغا با ذات با برکات نا کشف کئی اظہار بکئی ردی تیرات للوی چوجا ربو کام کاربشی ہار سوک بیوینی قرآن کی امراغلیو وجوہ یوم ایزن ناظرتن الی ربها ناظرن دیر مخون با پا دورت باندی تر تازی ولی پل رب تب کتلیم ناشنا بل تر تازی بل بیا با آگئی خلقو تسوک نشی کتے دور و داغی دا مخونو نروشنائی را خیجی چا اللہ تے کتلی کنا او دیویلی دی چار سوکنا وجوهن سمخونا دی طول مخونا نا زکر کافرانو پا حق کہ اللہ رب العزت ویلیو چغیت دا نعمت ندی حاصل انہم عن ربهم یوم اذل لمحجوبون دا کافران با قیامت کی دا اللہ نا چرتا پٹ کلیشیم اللہ با تخپل زان نخی چنخیم دیتا دیدمانا شکری کلی دا دی پا دنیا کی زنیم من لی نزو تخپل ذات نخیم بس دیلر کہی جاتا پٹی کہی محجوب پٹ بے کی او بین غاری چلتا دا مومنانو تا دا شرافت او دا سعادت حاصل لکھا چغیب اخپل ربوینی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تاوی چنکم سترون ربکم تا سب اخپل ربوینی یقینی خبر اغیبی چی بالکل تسوین و حق دی منگی منو مونگ تا ذہن کی دا اشکال راضی چدل تا دنیا کی دا سی یوم خوری سڑے راشی مخلوق و تراجم اشی اگر کا بیلماز ہی ہو فاسق و فاجر ہی ہو دنیا و تراجم اشی نسو کی وی نیو سو کی نوی نی چکم مخ کی کنا ناغیه چکم رستوی ناغیه جزان دیر پا پنجو بانده اوچتی گی هاو انیوی نی نوی رب بسندوی نی اخو بطول دنیای نبی علیہ السلام ورطوی چکم آتراؤن القمر لیلت البدری دس بیوی نی لکا سوار لسم اسپوک میچیوی نی پاسمان کی نرش پکشتی حجوم پکشتے تنگسیا پکشتے نا کسوک ناستے نوم یہوی نی کملاستے نو آگے خوی نی ہر سوک یہوی نی ازو تکلیف و تنشتا دندہ سے و تاسو خپل ربوی نی نداغی اگا اشکال ختم شو زلو کی خدشات رازی بدا زلو دے مرغی جالد ہر سو پکن خلی بس دا شیشه الله پیدا کړی مقناطیس نزی کې اشکالات ډیر راځي ښا او دا غي حل بیا قران کې بل ځای خو نشته قران د ټولو سوالونو جواب دی قران د ټولو اشکالات حل دی نو مطلب داو چې یو شی په دنیا کې شته دی موجود دی ستا په خوا کې دی تګ را تګ تاجت نشته دی او سره داغه نه الله رب العزت و ته وی چې جا راغې کوم ځای نه راغې لکه حق په دنیا کې هر وخت کې موجود دی هر ځای کې موجود دی هر چا سره موجود دی حق حق ستوي د الله معرفت د الله په جندل دا چې تللی دي چرته شته او چرته نشته دی مارکیټ کې نه ارزه شته دا قرآن کې او تنسبت د جا اکی نظام په دغه معنا کوي چې چا تخکار شه او چا تخکار نه شه د ليله القدر شپه واخه حق چا تخکار شه او چا تخکار نه شه تراتلو د نراتلو دا معنا ده ځکه قرآن مثالونه پیش کړی دي د دې چې کله وایو پیغمبر دنیا تراره هغه به الله پیغام پیش کو خلق ته بیان کو خلق ته دعوت پیش کو نو ځکه به الله حق نو ډیر کم خلق به ولیدو اډیرو باونلی دو زړه الله شان دی کو زمو دی کې وسوکسو وي دی کې سوکسو وي نشي نوح علیہ السلام اول پیغمبر دی چې دنیا ته دین را وړو دنیا ته شریعت را وړو دنیا ته توحید را وړو نغه خپل قوم ته وی دعوت ورکړه او مسلې وکړه هغه په اعتراضونو شروع کړل چې ما نرا کتباک الا الذين هم ارازلنا تاسو را چې څوک مرګ لري شي وی یا په مونږ کې رازل او نیچ او ناقص خلق دی دې سره موږ مرګري کیږو او په سب کې به سره یو ځای ودرېږو پما نرا لکم علینا من فضل موږ وینو چې تاسو په موږ باندې سغوروالی نشته دې په هیڅ طریقه باندې نه په مال کې په موږ زیات یې نه په زور او طاقت کې په موږ زیات یې پیسکن بل نظنکم کاذبین خو یقین کو زمون چې دروغ جن نه نه بس لنډه خبره وای دا لکه نوح علیہ السلام ورته یا قوم ارایتم ازما قوم خبر را کې جواب را کې ان کنت علی بینه من ربی وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم زخو پڑیر واضحا مسئل راغلے ما پڑیر اخکارا و صفا عقید باند راغلے ما اللہ طرف نرات دا نازل شوی دی نفعمیت علیکم اغپتا سباند پٹا شوا حق پٹ شو اخی باندې پټ شو په امیت علی وزسو کوم دا خو زما کار نه دی دا خو دا لا کار دی ها دا دا اللہ شان دے از آغا چی سو خوخی نو دغا نعمت والا ورکی نو دغا اسلام والا ورکی نو دغا عقیدہ والا نصیب کی ایمان والا نصیب کی دا خود آغا کار دے دا دی کس نشم ویلے وعمیت علیکم حق پتا سو باندے پٹ شم سنگا نور پٹیگی آوئی پا خاپی رک باندے پٹیگی کنا چی بار نرہو دی او چلتا ناستی پا برگو کی خواب برگو کی ناستی کنا خواب برگیوی کنا خواب اچی پریو دی ندے رہو دی خواب او انکار کی چچاوی چی نور دی نور کم دی خواب یا خدای تو فعمیت علیکم تاسو باندے آبا او چاہتا چی اللہ نصیب کولان وغی پی پویشو اغی تا بالکل خکارش وخا نو حق کارکی دل او حق پٹی دل دینا قرآن تعبیر کردے فجا الحق چی حق راگے وزاق الباطل او باطل لارو کڑے اکڑا لارو حق راگے پا گذیبان دکی ناستو پڑی روچت زیبان دکی ناستو د صدارت پا کرسی بان دکی ناستو دیر پا عزت بان دکی ناستو جا الحق وزحق الباطل او باطل لارو پا غرنو بان دی سر شو پا زنگلو بان دی سر شو دمیگو پا سولو بان دکی ناستو ولی مالها من قرار باطل لقراری نی کنخا دامت لبو صحابه کرام یو اتیاتن حبش ملک تتلیو هجرت یمخ کی کلو د مدینې نه چرته د پیغمبر د نبوت شپغم کالو چری تنگ شو د مکی والو نه نو لاړو نبی علیہ السلام ورته وی چې د حبش ملک یو بادشاہ دی او ډیر صفت یې کیږي چې ډیر عادل دی او ډیر منصف دی او ډیر اخلاقی دی او ډیر شرافت والے دی او ډیر صداقت والے دی پتا سولل شي الله برحمو کی کلاړ لا او دا سولل ځنه چې مخ کې وته اطلاع کړی و چې موږ استعمال کړه درزو زکه په داسې وخت کې ما اطلاع نه کړه دا اطلاع سو قبلی ها مخابوي چې ورغه موږ په کې مشوره وکړو ورغه موږ په کې مسلات وکړو نو بس هغه مسلات بدغی چې خبره او پاتې شي ها نغی دا څه ورلو او دې په لاره مکه مشرکانو جاسوسانو لېګل هغه بادشاہ ته نجاشی ته چستا قوم ملک ته دهشتګر راغلی دي دلته خلق یو بل سره په جګړو په کورونه روان کړل پلولې خراب کړی رشتہ دارې خراب کړی وصل ته درغلی ملک ته خراب وي ګوره پرې نه دي خواه خودیر اقل مندو کنا عیسایانو کیوں مخیار و اقل مند خلقی کنا اس طول خرنی ناغو لگی دو پولیسی ورپسی ولی گو چتراو لگو اسوک نو داغی امیرو حضرت جعفر دا حضرت علی رو رو جعفر رضی اللہ عنہ اگا امیرو ناغوی بس تاسو کینے زبا لرشم دا خود ما زی مواری دا دا امیر زی مواری کا نخوا سختا خوبا دے برداشت کی کا نخوا دے راگے او دا سے ڈاریک راگے ڈاریک ولی نجاشی بادشاہوی چبکم دروازه باندې به دا غزل بار تاسو داخلي دو نا دروازه چی تا وا دا نه چې ګنې هغه سره لارګین او چوکاټ دنګ نه ونه هغه وی چې راځي نو سر وکته کوي ته ادب غاڼو اوس هم دنیا کې دې تا ادب وي حضرت جعفر سر کته نه کو په مخ کې کلاو داسې ورننه و نا جاسوسانو وی چوګور کنه او ابي ادب خلق دې څنګه راوي تا ورا تاو شله کله مار بادشاہ وی تاو صبر وکه مړ اغلانو او بادشاہ سره تبو سي تنو کو چتا سوکه پیه بادشاہ مونږ عرب یو امونگا دمرا زلیلو چه مون بکانو تا سجده کولی بطان تا با هم سجده کولی پکلونو بعد اخپل اوخانو سر پراتو منزو دسنو پاک پلیتنو نوم خدای پی جندو نوم خپل ولی پی جندو نوم سل رحمی پی جندو نوم ایس اللہ پا مون بانده رحمو که مون لیده سیو پیغمبر راو لیگم چیاغا مونگتا اول دخپل رب تعارفو کو مونگا کم دے رب پی جندو مونگو نا پی جندو سرا دینا چی مونگ سراو دمارے درک نر حتا دیر نیز دیو چر تبل زینو اپٹو دکا چی مونگا نا پی جندو علم نو جہلو نو آغا پیغمبر راوی آغا مونگ لذا دعوت ور راکی چه اول دا کلمه وای چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ او بیا منز کوئے زکاة ور کوئے رشتیا وائے پاک دامنی کوئے دا سڈیر دیزت خبری راتا اکڑی مونگا خوز خبر شو بادشاہوی چتا استا کم کتاب نازلی گنتا سرداغی سو حساشتا دے چی مونگ تیولو لی حضرت جعفروی آو اس چرات لو ننوی او تازہ سورت نازل شو سورت مریم آوے و تشورو کو کل چی حضرت جعفر تلاوت کو نجاشی او داوا غټول عمل ټوله کابینه چا پیر چې ناستو وزیرانو او مشیرانو او هغه ټول داسې لقیدو استرګونه او خبېدی تر دې چې غفایلونو ته پراته نو علم دشوم او نجاشی وی چې قسم په خدای چې زمونږ د انجیل او د دې کلام چې تاوي دمرا زارا پرخ نشتا دے لکا دا خسنے دمرا پرخ نشتا دے ملہ رب العزت مونگتا دا غیغا نقشہ پیش کی قرآن کی چویزا سمعو ما انزل الى الرسول ترا اعینہم تفیدو من الدمع مما عرفو من الحق حق مخ کنو کنا ورې چې کم ځای او څه او کله چې ورې دا کلام چې نازل شوی او پیغمبر ته نو تابلې دل چې دې سترګو به داري وهلې دوخ کنا دا ولي زګه چې مما عرفو من الحق حق ور سره خوا کې خو نه پیجندو وی پیجندو جاء الحق وزهق الباطل حق راغه او باطل خدوانه نشي یو ځای کې دی کنه ها او کنه چې حق راشي بیا د باطل ځای نه یې کنه دنیا کې دا مطلب و تذلل رب العزت پډیرو کارونو کې او پډیرو تصرفاتو کې او ډیر لوی تصرف دی ډیر لوی تصرف دی چی اهدی من یشاو یذلو من یشاو دچا په حق کې چې اراده وي چې نو هدایت وتور کی سینه ولا کلاو کی زړه کې ولا دی ایمان نور واچي او دچا په حق کې چې اراده ني نو دقه سي پتيار کې پروتيم هر زمانه کې دا حال ښه حق وو چې په جندل نو ولي کلاو کړي نو شیخ بالوی نه چې کلاوي کې کنه چې هغه بند پروتی سیل پروتی او چین دی پیراخ کلی ناغب از آو خلق تی یریگی چل ناغب قرآنو دغا سی پروتو چا کلاو کلنو ها دا سی خو کلاو کلنو چی اسی بیوی دا دنیا دا غرض و مقصد دا پارا بیوی دا دنیا دا عجت دا پارا بیوی دا دنیا دا کارون دا پارا بیر آغستو او دیده پاره نراغستو چی ده خپل ایمان چی کپو کو زن پوکو چی قرآن کریم زمون پا حق کی صفحه سلکی خواد ناغ خلق دیر خوش قسمتا دیر بختورو چاگیتا ده قرآن حق معلوم شو حقیو پی جندو او باطل عمر ته معلوم شو نو داغه نه نفرت پیدا شو او دومره په ایمان خوشاله شو په اسلام خوشاله شو چې سوال کوي چې الله چې سوم کړی دي نو راته معاف کړي نو پوښوي په جهالت کې پراته نو الله راته معاف کړي مونږ خو اوس حق لیدم مونږ خبرو مونږ خو خدای نو پیژندلې مونگ بابا پی جندلیو زیارتو پی جندلیو جانڈاو پی جندلیو سلیم پی جندلیو دوی پسیو خوا ونام پی جندلیو دارس خلقو کڑی دی خوا دارس نے خدای جوڑ کڑی دی بس چدلو کی بیر را لکنا نو یریدو بیاد گٹی نا دو ونی نا بیریدو د ملنګ نه د پیر نه شیطان نه دا ټول باطل وخا وګله چې د قران اعلان وشو او د الله رب العزت توحید بیانونه وشو هواګانې په دنیا کې خورې شوې چې ایاک نعبد و ایاک نستعين نو بس رانا شو نور راو خوتو اتیار لرشو تخلق دو دلونو ناغا حیبت لرشو بولی پشپک زمرا حیبتی دو شپیکا نا او چه سبار او خیجنو خلق تا سکون حاصل شی اتمینان حاصل شی دا دیر لوی نعمت تی پا دنیا کی دیر لوی نعمت تی خو دیر بد قسمت دی اغا حلق چاگی دادی غور اونکا دادی تلاشی اونکا پدی پس اونگر زیدل دادی فکر او سوچی پزل کرانگی یا خود دی وجنا چه دنیا پا کارونو پا روزگارونو باندی اختو د دنیا محبتی پزل کی زیادو نو دادی وقت و سرنو دادی ٹیم و سرنو نو دور به وکړو جمعات تبرای او به لید چل مارای کی خو پرات دی روا به واست خپل به ک په دی یو مخ په بل مخ پان چې د قران نه قربان شم بس نور کوته نه چې دی کیسه دی کیسه نه دی ښا نو دغه خو قران راغستل نشو دغه خدایي خدمت نشو چې ته بيزان پوهنه کې وی نه لټای چې دي کې سدي او سندي نو سم دا سړي خلق دی الله دې او ته هدايت کې او چې کوم ته مقصد حاصل شوم الله او ته هدايت وکړو هغه خپل رب او پیجند قران نور سره نه راغلی او دې نه راغلی چې بنده خپل رب او پیجنم خپل رب او پیجنم په خپل صفاتونو او پیجنم چې الحمدلله خالق څوک دی الله رب العالمین بیا دل دا ډوډۍ څوک درکې روزي دل څوک درکې الله الرحمن الرحیم بیا دل دنیا کې برکت څوک درکې چې از کور مشرکی یا از محلې مشرکی یا از ای خو برکت څه کنه الرحمن الرحیم بیا دې د مرګ او د مرز او د سختي او د دې زموار څوک دې مالک یوم الدین وی پیژنه پدې باندې وی پیژنه ها وی پیژندو نو ځاسو کچی یا کنا عبدو و یا کنستعين الله سره وعده وکړ چې الله دا تنظیم هر څه ته لګولې دې خوشبا بغیر ستانه بل چاته نه لګیم ستا بندگی وکړو بل چانه ستانه مدد واړو بس دا مطلب نو چې دا چا ته حاصل شو دغه مؤمنان دي مسلمانان دي او ډیر بختور دي ډیر او دا نور او الله رب العزت داږي په حق کې وای کنه ښا چې دا نور چې دي کنه دی وارمانو کې خو اخبتيري سوار لسمه سپاره کې وای چیرمان بو کې خو اخبتيري ها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ډیر زلا ډیر وختونو کې کافران با دا ارمان کوي چې کاش چې مونږ هم دغه مسلمانان وې چې دا جمعه تونه رانه ډکه دې او تشه دې ډکه دې او تشه دې چې مونږ هم دغه مسلمانان وې مونږ هم دغه سید الله بندگی کولې ډیر په اخلاص سره ارمان وکړي ښا خو څه फायदा خو نه کوي کنه د دې ارمانونو ډیر وخت نه دی دنیا کې هم دا څه وخراشي چې دې مسلمانانو دې عبادت او توګوري دې مسلمانانو دې ډیر د عزت کارونو توګوري نو خپاشي چې راغو اسلام اور دې الله په حاجی اندوانو کنه پاتې کېد کنه د کلو کوم مسلمانانو سره ناغي کې به بعضو ایمان راوړو او بعضو بیا چې لاړو نو دې پاتې شو نو مونږه حضور نه پوهیږو دی خلق وو تا شیخ وی شیخ ناس هندو بچ مسلمان دی وو تا شیخ وی دا ولی دا غو بچ تاو کاتو دا مسلمانانو دی عبادت تا دی منزونو تاو دی جمو تاو دی اخترونو تاو دی جنازو تاو دی قبر و قاور تا دا سمرد عزت کار دی اگه یه خصوزی ندکی با اثر پیدا شو مخو اللہ بہت حدایتو کو اچھا تباو نشو ربما یود اللذین کفرو او قیامت کی خوبڑیر وقت نئی چی دا ارمان بکی چی او داغی نداری چی اللہ رب العزتوی چی کلا محشر کی فیصلوشی دیر پاسان باندی او دیر پا سریع الحساب اللہ دیر ذری صاحب او فریق فی الجنت او فریق فی السعیر چا په حق کې فیصله وشي چې جنت یان دي چا په حق کې فیصله وشي چې جهنم یان دي نو زدا غزان بروان شي او خپل خپل ځای ته وځي ما خیر نه ما سو جنت ته دی وی غرمه بال ته تیری ازوک با جہنم تزی نویدی جنتیانو سروام دا دونم بر خلق روانیم چه دا کلمه ویلا په مطلب نه پوهیدو. اسه ډوک بوکې کول دي ته ډوک بوکوې ښا څومره خلک دی ورته سوې خپې جنې زمانه ښا زګزه خو جمعات نه نو زما کنه استاد او سرکار دې نو دا ډوک بوک چې کوي دی بور سره رواني او د مؤمنانو مسلمانانو د بدن نه به مرلاګانې خيږي د مخونو نه د لاسونو چې کوم زینو ته دا چاردام اوپر رسیدلی نو هغه به زلیږي نذیبم زلیږي او ولې مونږ او داس کوي کنه او داس چاردام هو کوي کنه ها څه کوي او داس چاردام قران یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانیم دغر وقت دیر ناشنا دا و دیر عجیب دا چو بوینی مومنان پیغمبر تو یر چاہتاوی خو بیوینی وی خواه کارا چیر نور او رنابا مندی وی داغی نمخی او داغی خی طرف تا مخی ذکا بای چی ایمان دل تکیو خی طرف تا بذکی چی عمل نامی ولا ورکنی دا ادا طول رناگانی دی بروانی املایک بو توخ بو خو رازی ورتبوی بشرا کوم الیوم زیر واخلے کنه په جنت او زیر قبول کې په جنت بشرا کوم الیوم زیر واخلے خا دا خو د دې حال شو وسغ نور يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا دغه منافقان سړی او خزي ګډوډ ده کنه دنیا کې کو ایجوکیشن یا یوته دا وګډوډ رواني ښا دیبو مر سره رواني خوشاله وي نو چې چا وخت اورسي چې کوم ځای کې لارې جدا کیږي د دې رڼا بمړ شي تیل حضور نو کنا چارج حضور نو کنا پرنام لشوها ندیب چگی کی مومنانو تا چی منگتا انتظارو کے انظرونا نقتبس من نورکم چستاسو نرنارا واخلو دسوال پو بوجرند گرزی یہ لکا دسوال پو بوجرند نگرز قیل ارجعوا وراکم مومنان نا اغیق بروانی اغیق مگوره و تا دیس پوتا هم لیک بول آواز ورکی چو واپس لارشه کالو نیتا واپس لارشه دا داغا دین خلق رانا را حولی دا تاسو نوالی دلی رانا حقانی تا نویتا لی ہوئی دا قرآن درسو نکی دا بیانو نکی دا او داسی چی بس دا زمک سر لرا تاسو کم دے کیوئے فَلْتَمِسُوا نُورًا عَلْتَلَالْ شَيْ نُورًا رَوْلَي نُورًا کم دیلتا رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دقا وقت کی بڑی رارمانو کی چکاش چه مونگا مسلمانانوی نزو مونگا رانا با نملا کی دا اما منان بروانی و دعاگانی باقی چه ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ مونگ سردارنا همیشہ و ساتی مونگ سرداسی چلو نشیم نا نا آغی سر نوی دنیا کې رڼا حاصل کړی و کنه ښه هغه ډوک بوک نو کړی هغه چلول نو کړی دا څومره پراخ دی جاء الحق وزهق الباطل حق کار شو چې چا په نصیب کې وا نو هغه ولیدو نو هغه په خوشاله شو نو هغه په آباد شو هغه په تر او تازه شو او چې کومه تندې خراب و کنه توبه توبه ناغی لار تباو برباد چوزا حقا دیتوی چساتی اخیجی اللہ رب العزت تدا اسلام او توحید ہر چاہ تا نصیب کی او اللہ دی ہر چاہ ذرن پدی باندی روخان کی او اللہ دی آغا رناور کی چاہ نمڑا کی گی پاخر دعوانا